Татуню, заколядувати вам? Колядуй, колядуй. Але я пиргів не хочу, я хочу гроші. То колядуй, заколядуй. Предвічний родився пред літи, хотів мир земний просвітити, котрий в пітьмі потапав і в недолі загибав, віддав нам. Котрий в пітьмі потапав і в недолі загибав, віддав нам. Нове літо зачинає, новий цар царя проганяє. Убогося народив, богатого засмутив і рода. Убогося народив, богатого засмутив і рода. Як сина породила пана, падає в Єфесі Діана. Пізнай, бо охрамено, веселися, дружино Христова. Пізнай, бо охрамено, веселися, дружино Христова. Повивати, не перестань, старче, пильнувати. Добродія свого знають царя нашого звір'ята. Добродія свого знають царя нашого звір'ята. Я була, як діво сина породила, цілую не світити, волю його повнити мусила, цілую не світити, волю його повнити.